نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم الحمدللہ نو قرآن حکیم درس شورو او دی سور عصر پورے اوے لشو دا باقی یعود سورتنا پاتی دی اللہ دی منگو تاسولا نو قرآن تزدکڑی او پاغیبانی دی صحیح عمل کولو توفیق را کی او دا تمام امت توجہ دی اللہ دا خفل کتاب طرف تکی دی سورہ حمزہ کے اللہ رب العزت دباز انسانان و ناکار و خیون و صفتون ذکر کئی او داغی نفس اللہ رب العزت داغی لآخیرت سزا ذکر کئی بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلن اللہ وی حلاکت دیوی تباہی دیوی لکل همزت د پار د هر یو عیب لټون کی چا پوشی شا عیبن لټای لمزا مخامه عیبن لټای بعض مفسرین ویلی چې دا همزا او لمزا په یو معنا او باز داویلی همزه دی توئی چې پوشی شای او سړی کې عیبونه او نقصانات لټه غیبتونه کې او لمزه دی توئی مخامخ په یو مسلمان کې عیبونه او نقصانات لټه ویلن الله وی هلاکت دی وی لکل همزتن د هر یو پوشی شا عیب لګون کی چه ده پشی شا پا یو مومن مسلمان که عیبونا لٹائی عیبونا پکی لگئی غیبتونا کئی لو مزا چه مخامح عیبونا لٹائی اور دادا سے آیاتی کریمہ دے چه ده که کافر میاد کری ای بدا اللہ نبی و مومنانو که پشی شا عیبونا لٹول نو مخامخ بے پائی کی عیبون لٹول خودے کیا آغا مسلمانم داخل لے او آغا مسلمان زنانم پک داخل دا چی دا مخامخ یا پشی شا پچا کے نقصانات و عیبون لٹے ادیو جنمونگا و تاسو دا چا دا عیبون پسی کی گو بنا او کد چا دا عیبون لٹول پسی شو نو بیا گور دی آیات کی مونگ دا پارم خیری اللہ وی حلاکت دے ویل وی دیر لوی حلاکت تا او دیر لوی تباہی تا او پا جہنم کی لوی لوی کند تا ویل وی اللہ وی دا سے خلقو دا پارا دے حلاکت وی چی دی مخامخ یا پشی شا پا یو مسلمان کی عیبون لٹائی حدیث پاک کی راضی زمونگا استاس و خوک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی یا معشر من آمن بلسانہی اے دہاغ چاڑلی چی تاسو پجب خو ایمان روڑے دے زلونو تم ایمان ندے وردن نشوے لا تتبیو عورات المسلمین دا مسلمانانو دا عیبونو لٹولو پسے کے گئی امام اے ہا چا چې په خلو خود دی ایمان داوی کې لیکن زړل ایمان ور د نشو نه ده مسلمانانو د عیبونو لټولو پسې کیږي ما حدیث کې راځي دغه حدیث کې چې چا دی او مسلمان د پردی غستو کوشش وکاو او پای کې عیبونه روباسي نو دې بد کور په چار دیوارای کې دن نه ناسوي او اللہ بدے شرمندہ و رسوا و ذلیل کی نن دا نقصان زمائی زتمندو پا مونگا کی عام شوئے یو گرا یو سڑے گناہ کوی پیو شرک و بدت کے لگیا دے نو داغد اصلاح کوشش بکے. یو یو مسلمان اسے بدنامول لیا کہ عیبون لٹول لی او کہ یو سڑی کی شرک دے یا پاو کی بدعت تے پیو سڑی کی شرک دے یا پاو کی بدعت تے یا گناہ دا نو داغی دل رکولم دا سی ترتیب علماء ذکر کرے چپائے کہ مسلمان تا دل ازاری و تکلیف و نرزی. تانوی رحم اللہ چغت حکیم الامت وی اغلی کلی او سڑی کی عیب دے اوہو بہو دا خبرہ مفتی رشید احمد رحم اللہ کڑے دعوی و کتاب دے تبلیغ کی شرعی حیثیت. تبلیغ کی شرع حیثیت دا مفتی صاحب کتاب دے دوڑ دا خبرہ کڑے چی او سڑے دے پا گناہ کی یا پا او ناروا کار کی مفتلا اولی دو نداغی دل رکول اس طریقہ دا نداغ دوڑ عالمان وئی چی او سڑے دے پا او عیب و نقصان کی اولی دو داغی دل رکول دا طریقہ دا لکے او سڑے دا بادشاہ نو کر دے او د بادشاہ د زوی د شہزاده نس گناہ شوی او هغه نوکر ته بادشاہ وای چې زما دی بچی له سزا ورکا خبر له خیال رسی. اوس هغه نوکر د دی خیال بم کئ چې دا شہزاده دی او دا د بادشاہ بچی دی خو بل طرف له د بادشاہ د حکم خیال بم ساتی پای توجه کوی تا سما ته رقم کسان نه سی دغا نوکر با دی خبر خیالم ساتی چی دا شہزادہ دے او بل طرف تا دا بادشاہ دا حکم خیال بم ساتی منگو تاسو یو سڑے پا گناہ و پا ناروا کار کی مفتلاو لیدو نو یو طرف تا با دا خبر ذہن کی راولو چی دا دا اللہ بند دے واللہ تا دیر خوک دے او اللہ ورسر دیر مینہ دا او دمر مینہ دا چی دم رمین دا مور د خپل اولاد سر نشی گیرے خو بل طرف تا بداوے چی ما تا می رب حکم کرے چی کل سوک پا گناہ کی مبتلا ہوئی نی پا گناہ کی اختی ہوئی نی نو ما تے ویلی چی دا دی گناہ دا منکول و غطب حکم کے حبر اللہ مخیال اللہ سی دو کدی دو خبر مونگا لحاظو ساتو یو خوبا دا بیزتی او دا عیب دا مسلمانانو نا بچ شو دویم دار داغ دا آداب و دا لحاظ ساتل سرمون بوائی چی دا کار بدعت تے دا گناہ دا دا ناروا دے دا نحروا دے او دا اصلاح کوشش بھئی او بیا علماء دا سی لکلی بعض اوقاتو کی گروہ سوک دے پا نقصان کیولی دا نعام خبرو کا لکا نبی علیہ السلام اگا کس لیدلے او چی پلارا کی اگا قضاء حاجت کو لنو محامخ ورتو نوی عام جماعت کی دا اللہ نبی ہوئی چی دسو سیزن نزان بچو ساتی پا دیبان سڑیبان دا اللہ لانت رازی یوی پا کیا سڑیم ذکر کو چی دے دا خلقو پلارکی وارا بول یالوی بولکی یو خلقو لداغی دا وجہ نسوی تکلیف بھی نو زیاد خیال ندی ساتل پا کار دی چی یو سڑی پا گناہ کی منگو تا سووی نو داغی دا لرکول پا یو دا سی ترتیب کوششو کو چی داغ دا لزاریمو نشی او اغا رسوا و شرمندم نشی او داغی گناہ دل رکول منگو تاسو کوششو کو ورنہ کاسی او مسلمان کی عیبون لٹو لکدانن زمون پا نارینو زنانو کی لیر دی یو سڑی کی بشل عیبون رو باسو دا یادو ساتی دا یادو ساتی دا خبردان سر یادو ساتی نن سمر انسانان چی دی که نارین دی او که زنان دی منگ دا دیر و عیبون نڈکیو پا دی معاشرہ کی با انبیاء علیہ الصلات والسلام اللہ را لے گل اغا سلسلے زمو استاد سو پخوگ نبی وانے ختم کڑے دا انبیاء بارک دا امت دا قی دوا چ انبیاء دا ہر قسم عیبون و نقصانات و نپاک دی دا نبی نے علاوہ زمائی عزت مند سمر انسانان چی دی نوئی کس عیبون او سو نقصانات بوی اجو جن کمو او تاسو دیو بل عیبون لٹو دیو بل عیبون لٹو نو طول عیبداریو عیب لٹول دی آیات کریمہ کی اللہ دا آغی سخ مزمت بیان کو آمد یو سڑے دا اللہ دین ترا بلل کئی عام دی وای چې بای دا شی گناه دا دا شی گناه دا الله وی ویلن هلاکت دی لکل همزتن د پار د هر یو پشیشا عیب لګون کی لمزا چ مخام عیب نلټی الذی دا کس دے جمع مالن چ جمع کړه دے مال وعدده او شمیری دے لرام مال جمع کړه او غیل رشمیری نگورا مال جمع کول یاد آغیش میرل شران سناروان دی و دیده که مضمت زکر ذکر کئی مال جمع کڑیش میریه دا اللہ پا دینی نلگئی نت زکاة ور کئی او نور کم مال لگول چی پا دا فرض و واجب دیام نلگئی و را دا مسلمان پا مال کی یولوی حق دے چغیت زکاة وی خدا نے چی او سدی گنے پا پیسو کے زکاة ورکو ننور حقون ختم شل حدیث دے ترمیزی شریف کی راضی رسول اللہ فرمائی پا مال دے مسلمان کی حق شتا دے سیوا دے زکاة نا لکہ سدی زکاة ختم کو او دے مال زکاة ویستو لیکن خواہ کے ورسر گاونڈی بیمار دے دے پر رشتداروں کے خوردہ رور دے ترے دے مامائے دے د پلار د مور د خزی د طرف نه خپلوان دی او پائی کی سوگدا سے غریب و فقیر دے نو د زکات نه علاوم داغ خرچه په مسلمانانو واجب او لازم ده دا نه ګلی چې بس زکات خلاص شو نو بس حق ختم شو یو سړی بیمار دی تا سره زکات نشته یو سړی وږی دی تا سره زکات ختم شو نو دا وخت کې د مسلمانانو باندې د خرچه لازم ده یو سړی مړ شو داغ کفن دفن لپاره پیسې نشته اگر چې تا زکات مکات خلاص کړي خو په مسلمانانو ټول دا واجب دا چې دغه مسلمان کفن دفن وکړي ردی کې دا هغه چا د مال مذمت ذکر کړي چې د مال جمع کړي شمیری او د الله په دین نه لګي الذی دا هغه کس دې جمع مالن چې جمع کړي د مال وعدده او شمیری دې لرا یحسب دے گمان کئی انما له اخلدا چدا مال د دسرا میشبوی یو معنی مفسرین ادا کرے یحسب دے گمان کئی انما له اخلدا چدا مال د دبگنی دسرا میشبوی دا خیال لچے میشب دا بنگلیوی او دا مذیب یو مال وی او دریم مانا علماء دام کڑی احسبو دے گمان کئی انما لہو اخلدا چدا مال بدد دلر دنیا کی امیش پاتی کی ددد آخیال لے چدا مال بما امیش پاتی کی ایو دریم مانا زمونگ مشایخ استازان نمونگ اور ادلی بوی احسبو گمان کئی انما لہو اخلدا چی مال دد بد جنت توردن کی زکا آغا ہمیشہ زندگی پا جنت کیوی نو رد دا خیال لے چی دا مال دا با جنت لوردن کی اللہ وی دا مال چی تا جمع کڑیش میرے اور اللہ حق پا کنا دا کے دا تا جنت تنشی وردن نکولے یہ سب دے گمان کوی انما لہو اخلدا چی دا مال دا با ہمیشہ پاتی کی دل رپ دنیا کی کل حق دا خبرہ لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطْوَمَا خَامَخَا وَرُبَغُ رُزُولِشِ دے پَ حُطْوَمَا کی اللہ پخپل کتاب کی دے جہنم دیر نمونہ ذکر کری یو پاغ نمونہ دے جہنم کی نم دے حُطْوَمَا دے حُطْوَمَا خپل مانائے لغوی صدا دلدل کول دے جہنم دا سے اور دے چاباڑو کی ماتے اندامو نمو ماتے نو حتم اصل کی وئی ماتو لوتا کلا حقد دا خبرا لینبذن فی الحطوما خامخا ورب غرزول شیدے فی الحطوما پا حطوما کی وما ادراک سشی خبردار کتال رائے محبوب وما ادراک سشی خبردار کڑے دے تال را مل حطوما حطوما سشیدے نار اللہ الموقدہ اور دا اللہ دے بلکڑے شویم. دا دم دا اہل سنت والجماعت عقیدہ دا چی جہنم دا مخکن پیدا دے اور مخکن بلکڑے شویم. حدیث دے ترمیدی شریف کی راضی اللہ پا جہنم بانے زرکا لور بلکو نتک سپین شو بے پی زرکا لور بلکو نتک سر شو بے زرکا لور بلکو نتک تور شو نو دے جہنم اغور تک تور دے. حدیث دے ترمیدی شریف کی راضی ایک ہزار سال پاگے بانے اللہ اور بلکو نتک سپین شو بیا پہ ایک ہزار سال اور بل شو نتک سر شو بیا پہ زر کالد اللہ اور بل کو نو حدیث پاک کی راضی تک تور شو اس دا جہنم غور تک تور پروت تے. نار اللہ الموقدا اور دا اللہ دے بل کڑے شوے اللتی ہا غور تطولے والل افیدہ چور خیجی و پزر نبانی پزرونو بورخی او دا پزرونو ورختل اولی ذکر کو یعنی دا دا کافر و حال ذکر کئی. علماء لکلی دی مومن مسلمان کد خپلو گناہنو پا سبب جہنم توردن نشی نرد دا سجدی اندامونا او دا زلو دا جہنم اور نشی سوزولے زکا زلو دا دو پا دی سینہ کی دا دا اللہ دا معرفت او دا توحید او دا یووالی مرکزو او غوان دامون دا سجدی دیوانی دا اللہ تا سجدی لگولی نو که یو مومن مسلمان جہنم تا وردن نمشی خدا غزلو ان دامون با دا جہنم اور نسوزی دا دیوی که چوی ورخیجی با پزرونو با امنینو دا دا کافر و حال ذکر کئی کافر اندامون بوس وزئی رکی بوس وزئی خبر بیزلت ورورسی اللتی ها غور تطولی ولل افعیدہ چی ورخی جیب پزنو باندی انہا بیشک داور علیہم پدی جہنم یانو باندی موس ودا داغی دروازی با بندی کڑی شویوی فی عمد ممددہ او دای با تڑلی شیوی پستنوگ دوگ دوکیم انہا بیشک داور دی جہنم علیہم پدوی بانی موس ودا دروازی بے بندی کڑی شیوی داغی دروازی بے بندی وی لکہ تاسو لسور زمر کی تیر شول چی وسیق اللذین کفرو الی جہنم زمرام کافر با جہنم تو شڑلے شی چی راشی دروازے با بندی نو چی دے دروازے لرو رسی نو دروازہ با کلاوش نو دا جہنم پا دوی بانی موسو دا داغی دروازے با بندی کڑی شیوی او دای با تڑلی شیوی فی عمد ممددہ پستنوگ دوگ دوکی لولو استنی بای اغی سر با جہنمیان تڑلی شیوی اللہ رب العزت دی مونگو تاسو تا دا جہنم دا اور نپنا ہی راکی. حدیث پاک کی راضی وی کلے و مسلمان درے پیرے ہوئی چی یا اللہ زد اور نپنا ہی غارم ستا پا ذات یا اللہ زد اور نپنا ہی غارم ستا پا ذات یا اللہ زد اور نپنا ہی غارم ستا پا ذات وی درے پیرے چی دے ہوئی جہنم اللہ لشفارش شروع کیوئی اللہ دا بندہ دی چی تا پا نم زمان پنا ہی غاری نو پنا ہی ولور کی او کله سړی درې پیری د الله نه جنت غواړي نو حدیث کې راځي جنت الله ته سفارش شروع کی چې الله دا بنده ما د تا نه غواړي د توله ما ورکی وردی کې دا درې ناکارا خویونه ذکر کړه. اگر چې دا په کافرو کې خو الله مسلمانانو لوی تاسو کې را نشي یو سو عیب لټول پچا کې مخامخ یا پوشیشا یاد ساتئ کل کدا سے کئی کنا دا زڑ دے بیماری بسنگ پتہ لگی چرا دا زڑ زما بیمار دے زڑ می بیمار دے او دے صحیح نہ دے نو کل چے زڑ دا بل دا عیبون سوچ کئی او دا خپل عیبون نڑن دے نو دا زڑ بیمار دے زڑ بروغ علوی چے دے دا بل دا عیبون نڑن دے او خپل سوچ کئی چرا ما کی دا دی ما کی دا نقصان دے دا نقصان دے دا نقصان دے نن ټول سره موږ سره دا معاملہ دا هر سړی تخپل عیب بالکل اغسره شاته پروت ته زمونږ طالبان چې ولرې کتاب یو مفید طالبین نه کوي سوی وي ډیر عقل من سړی هغه دی چې د خپل عیبونه او نقصانات ګوري او د نورو داغې نه سوی وړندوي. نن دا ټوک ټولو زمونږ سره شوی. الله دې رحم وکړي کو علما یو که عوام یو که طالبان یو د بل عیب مونږ ته مخامخ پروت وي د بل عیب او کم چې نیکان خلک وی غي ډېر خپل عیبونه ول مخیلی. تان رحم الله خپل باز کتابونو کې لیکي و ایززان د ارچان سپک غنم او یا وای زما د رب په ذات قسمی په اعتبار د معال په اعتبار د انجام زده کافر نمزان لاندې غنم. تان وی رحمت الله له وای زکا کې دیشی چې کافر ته الله آخر وقت کی دی ایمان توفیق ورکی دی دنیا نا مومن لاتشی او یو مومن مسلمان دی دنیا نا کافر لاتشی پی گئی پی خبر مان او بیوی تانی رحمت اللہ علیہ بیوی وی تاس غداو یا غوائی وی زا امیشا چکل نیک عملوکم نبیا تو بیو باسم او ای کلم گرز دا نیکی داوی نکم چیز نیک سڑے دغم رکار وی دے چیز د خپل عیبونو د نقصاناتو نه غافل نه نور بلکې عیبونو لټول چې نکوه موږ تاسو خپل عیبونو مخیلکو او کې مسلمان کې او ګناه او عیب دی نو چې داغې د لری کولم په داسې طریقې کوشش وکړو چې سبا مو پاغه دعوت او تبلیغ الله رب العزت رول نیسی. یو مسلمان کې او عیب او نقصان دی شرک دی بدعت دی چې هغه په داسې طریقې موږ داغې د لری کولو ازاله وکړو چې دا هغه د آداب و لحاظ پکې وساتل شي. حدیث پاک کرا دی هغه کس چې راغله او جماعت کې امتیاز کړي وي باندې شي دا الله نبی هغه څومره په آداب پوي کړو. صحابه کرام ور پاسې دل چې دا هغه بیزتی و کی او وی وی وی ټکای چې ته په مسجد نبوي کې امتیاز کې دا الله نبی فریږي زي هغه هو د امتیاز نه کولو نه چې فارغ شو دا الله نبی راوستو مخې لیکو کینولو بگور دادا اللہ کور دے دادا اللہ جماعت دے او دادا دی سیزون دا پارنے دے جوڑ شوئے. دارنگ یقا صحابی مسکر آگلے لادے مز طریقہ ورطا نو ورطلا ناغ پا مسکی سی اشارے مشارے کولے بائے صحابو پا مسکی پا اشارو پوئے کچھ غلے شا ناوائی مور او پلار میں دے دا اللہ دا نبی نا قربان شی چی موزو شو نزی روغن تی روغ اختم وی نخو زو عالم نیما تا بدر دی وی او ای زما دی در رب پا ذات قسمی ما دا سی معلم پا مخدز مکن نده دی دلی زی پا صحیح طریقہ بانے پوئی کم پا صحیح طریقہ پوئی کم بای غار اخلاصول لی خاما خا چا سر دشمنی خوندی نگلی چی زی پی خپل غصہ سڑکم یاد آغا بیزتیو کم ناو پا دین بانے راشینا یو سڑی کی شرک دے بدت تے نقصان دے پا خو اخلاقوی پویا کا کپوشو پوشو تا خپل غار اخلاص کا خام خادی و سڑی بی عزتی کول یاد آغا بارا که دا سپک نم غستل دا دا اسلامی دعوت طریقه نو اللہ ازمونگا استاسو پا حال مان رحم بگی ندی که یو دا نقصان ذکر کچھ عیب بچاکی نلٹے ورن حلاکت و تباہی بی مال با دا سے نجم اکی جل اللہ حق پا کیاڑو ورکی نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابرہ او کافر او د یمن گورنر او اگر الله د کور دروانو ل کوشش کړو الله رب العزت پدې کې دا حال ذکر کړي چې څوک د الله د دین او د کور دروانو ل کوشش کړي اغا الله ذلیل کړي او رسوا کړي. الله فرمایي الم ترا آیات ګورنا کیف فعل ربک سرنگ کار کڑو رفستا وی اصحاب الفیل دہتیانو والو سرام چگئی زان سر ہتیان روستیو ہتیان زان سر روستیو چپدی با بیت اللہ لڑو او دا اللہ دا کور دا لڑو لپا نیت راغلیو او لماو لیکلی دا آغا کالو چپدی کال رسول اللہ اللہ پیدا کڑو یعنی پا دا کال دا اللہ نبی دنیا تراغلیو. علم ترت گورنا کیف فعل ربک سرنگ کار کڑو ستا رب اصحاب الفیل دہاتیان والو سرام. علم یجعل کیدہم آیا گرزولنو اللہ مکرو فریب داغوی فی تغلیل پتباہی و بربادی کی وارسل علیہم رالگلی واللہ پدویوانی تویرن مارغان ابابیلا ڈلی ڈلی علماء لکلی دادا سے مارغانو چین چامخ کلی دلیو نے رستو قتل یو ناشنا مارغانو او اللہ دا سمندر دا طرف نا پدی رولے گل او دا آغای سر بدری کانیو یو پا مخوکا کی او دو پا پنجو کی او دای بے وشتل آغا خطا کے دل بنا او آغا نرے گیٹے با دا آغا کافر نمواتو دا آغا دا حتی نمواتو او پدی طریقی بای حلاک و تباشور وارسل علیہم رالی گری واللہ پدوی بانی تویرن مارغان ابابیلا ڈلی ڈلی ترمیہم بحجارتن وشتل بیدی بحجارتن پکانو بانی من سجیل دا ٹکر کنا اللہ دا جہنم پا اور تیار کریو وغواغی کی پاخ کریو ترمیہم بحجارتن وشتل بے دا کافر پکانو باننی من سجیل دا ٹکر کنا فجعلہم کعصف مأکول نگرزولیو دوی پشان دا بسو خڑلو شو عصف اصل کی بسو لوئی لگتاو تا سورہ رحمان کی تیرشی واللہ وئی والحب ذو العصف والریحان نو عصف وئی بسو تا امون د خپل استادان نوری دلی چې دې کې بوس یاد کل شنو واخی یاد نکل اصل کې او ویلی دی پشان د بوس خوړل شو نو بوس چې کلو خوړې شغې نس جوړ شي خاصنش دی جوړ شي داغه نه ګندګي او سټي جوړ شي وای دا سی نې دی ویلی غنې پشان د اغا شنو وخو خوړل شو ځکه وی ساروی چې کلا یې نشنه غیا او شین خوراکو کی نو داغی پا آغا سوٹو کی لگ لزوجت وی یو بل سرای یو زیوالی وی لیکن کل چی بوسو خوری نا بلکل زری زری زی یعنی دا سی زری زری میں کل اللہ وی فجعلهم کعصف معکول نو گرزولی واللہ دوی لرا پشاند بوسو خورنو شو دے داغا چا حال ذکر کو چی چاد دین مرکز بیت اللہ روانولو دا سی دا آر آغا چا حال وی زمائی زتمندو چې څوک د الله د جماعت دیو دینی مرکز دروانو لو کوشش کوي یو سړی په یو دینی کار کې لګیا دی مدرسه دا جماعت ته او یو بل داغې د خرابولو کوشش کوي نو دې الله د عذاب نو یریږي الله به په خپل عذاب کرانی سي لکه تاسو مخ کې تیرو سوره بقره کې ویلي ومن اظلم ممن منع مساجد الله دا هاگا چانلوی ظالم نشتا چه دے دا اللہ دا جماعتنو نخلق منے کئی نو پا آخر کسی ویلیو وی اولائے کما کانا لہم من یدخلوها الا خائفین دے خلق لمناسب ننی چلی دی جماعتنو توردن نشی مگر اور وقت دی پیر باننیوی دے چانل دی پیر ای دا اللہ دا عذاب دا مسلمانانو دے تکلیف رسولونا فجعلهم كعصف مأكول نگرزولیو دی پشان دبوسو خڑلو شو بسم اللہ الرحمن الرحیم لئیلاف قریش تعجب دے د پارد منی د قریشو ایلافهم من ددوی رحلت الشتاء والصیف اغا یو سفر دے پا جمی کی وسوے فوبل سفر دے پا اوڑی کی دی صورت علماء کرامو مختلف مقصدون ذکر کری یو دا چی خلق بم عام و خلق بم دا عرب و تجارت کولو قریش و بم کولو خود عام و خلق چی کل تجارت لبتلل نلارک با ڈاکوان ناستو او دای بے لوٹ کن او دای سیزت احترام بے نکولو لیکن قریش چی بکل تجارت او سفر بانی اوتل او دای با شام تتلل یمن تبتلل لر لر بتلل نو خلقو با دای عزت او احترام کولو دا اقوانو بدیل پلارا کی تکلیف نرسولو وی بی داد اللہ دا کور خادمان دی او داد بیت اللہ شریف سیدن کی دی اوز گورا ابرہر آغلیو ابرہا او اغد اللہ دا کور دروانولو ارادہ لرلیو کچر اللہ غا حلاک کڑے نوے نو دا قریشو تجارت او سفر لخطر واقع کی دا لیکن کل چې الله برہ حلاک کو نو د قریش نور عظمتم د خلکو پزونو کې کی ناستو چې دا دمر معزز کور دے چې یو کافر د دې دروانولو اراده وکا الله رب العزت آ حلاک کو او د قریش تجارت او سفر پامن کو نو الله وای ما چې در سره دمر احسانات کړي د خلکو سفر او تجارت د خطرې او د بیامنۍ دے او دا پریشانی دے او ستا سفر دا امن و امان دے خلق دی عزت و احترام کئی نو دا خود دے کور دا وجه نکئی نو تا دے کور دا مالک سا حق ادا کو اللہ وی اولی ناشکری کئی نو دے کرا غی دا ناشکری ذکر کئی اب آدم فسیرین دا مویلی چی دی تش دا دنیا دا پارا سفر کولی اللہ وی تش دا دنیا دا پارا مند تلی وی او اخیرت تیڑو ہیر دے ایدیو جنگور دا لوی دا خطری خبر روا لوی دا خطری خبر روا چی او سڑیش پاو رز دا دی فانی دنیا دا پارا سوچ کئی لیکن دین دا پارا و قبر و اخیرت دا پا کلونو کلونو کرایا دیگی نا دا دا سے انسانانو بارک اللہ ویلیو چی کم خلق تش دا دی دنیا اراده لري او تش مقصد دا دے چی حلال دا او که حرام دا خدا او که بد دا خراجم دی شی نو اللہ وی سمر چی مالی کلی ورطب ملاو شی وما لہو فی الاخرت من نصیب آخرت کی بد داس خلقو اس برخوینی نو اللہ وی تاسو تشد دنیا ارادی لرلی لئیلا فی قریش تعجب دے دفارد منی د قریشو من دوی رحلت الشتائی یو سفر دے پجمی کی وسوے فوبل سفر کول دی پوڑی کی فلیعبدو رب هذا البیت پکار دادے چی دی عبادتو بندگیو کی داغ مالک دے دیکور فلیعبدو رب هذا البیت رب پا گنو مانا گانو رازی رب پا مانا دا معبود رازی پا مانا دا پالن کی رازی پا مانا دا مالک او دا سید رازی فلیعبدو رب هذا البیت عبادت دیو کی دی دا مالک دا دیکور الذی حغا اللہ اطعمهم من جوع چه تو عامے ورکڑے دویلر من جوع دا لگنا و آمنهم من خوف او امانی ورکڑی دویت دا یرنا علماو لیکلی سوک چی دا بیت اللہ شریف خواوشا کی یعنی اسی دن کی او پدی آیات دا غی عمل وی نو اللہ دا وعدی بای سر پورا کئی چی خالص دا غی کور دا مالک عبادت و بندگی کئی نو یو با اللہ سکی اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف یو با اللہ غل ٹکال او روٹائی ورکی دویم باغ پا امن و امان ساتی او مفسرین و علماء لکلی چی دے کہ اطعمهم اوے لیکن دیونیوی چی اشبعهم وی دی کی اشارہ دیتا وچی انسان گورے مڑی گی نا تو عام با اللہ ورکی خو مڑی گی دینا رسول اللہ فرمائی وی کدم انسان د پاره یو کند د سروز روشینو دی وای بل پکار دا کبل شینوی بدرم پکار دا د د اخلاو خېټه وډکی نه مگر د قبر په خارو وډکی نو مړې دل ګره په دنیا کې نشه تاسو ګره کنا باز خلق لکونو کروڑونو او سور کارخانو ملکونو لرسیدلی لیکن هغه اغه نه سیوا نورم پریشان دی سمره چې چا سره دنیا ډېر راضی دومره بده د منډه او پریشانی ډېری دیو جنا با قدر ضرورت د دنیا کوشش پکار دے او دا سی زان لی ونے کول اور پسینی دی پکار چی نو قرآن نا پار وخوی نا دا مز دا پاروی نا دا دین نا پاروی فلیعبدو رب هذا البیت پکار دے چی دے عبادتو کی دے مالک دے نیکور اللذی حغا اللہ اطعمہم من جوع چی تو عامی ورکڑے دویت دے لگنا و آمنہم من خوف او امنی ورکڑے دویتا من خوف دے یرنا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ وی ارائیت اللذی آیاتا قتل دے حقس یکذب بالدین چیغد دروغ نسبت کئی رزد قیامت تا ویاغ سڑے پیجنی چیا قیامت نمانی نو داغس ناکارا اوصاف ذکر کئی صفات زامہ ذکر کئی اوصاف زامہ ارائیت اللذی آیاتا قتل دے حقس یکذب بالدین چغد دروغ نسبت کئی بالدین قیامت تا قیامت نمنی فذالک الذی یدعو الیتیم دا وی سوک دے چی قیامت نمنی وی یو داغ خوی دا دے دیکڑی ورکی یتیم تا فذالک الذی یدعو الیتیم دا هغه کس دی چې دې دیکړی ورکې یتیم تا یتیم د خپل حق نه دیکې کوي ورس خاص سره نه ذکر کړي خصوصکم چې یتیم په حق باندې قبضه کوي دا غ مال او جیداد دا قبضه کول غواړي الله وې دا سره حقیقت کې قیامت نه مانی کچره د قیامت منلې قیامت منلې نو د سر ودا یروا چی زنن دی یتیم پا مال او پا جیداد قبضو کم نو سبا وزما دا اللہ رب العزت پا دربار کسی جوابی دی یتیم دا پرورش دمائی زتمندو دیر دا اللہ نبی ترغیب امت تور کرده و دین الوی خبر بنی حدیث دا بخاری شریف کی راوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی انا وکافل لیتیم کہاتین ویزاو دی یتیم پرورش کون کے جنت کی ود آسیو پا دی دو گوتی اشارہ کڑو تا دو گوتی انیوی ویزاو چی دی یتیم پرورش کئی جنت کی ود آسیو دی نبائی لوی خبرشتا چی او سڑے پا جنت کی در رسول اللہ سرسنے مرگر رہے مونگو تاسو دی اللہ دی یتیم تربیت کون کی جوڑ کی او مونگا سکا گورا زمونگا زنانا سکای که یتیم و لکور کی پاتشی او زمونگا ناری نسکی یتیم بنا دا قرآن سبق وی نبا مزدہ کئی خراب کارو نبا کئی نکور کے بزا یرا والے نشو وی یتیم نینو عدلتا و بارم سڑی وی یرا والے نشو یتیم نینو آجیداد او مال و لٹولو خوری پی گئی پی خبر بار شریعت کے مسئلہ داوا دا اللہ دا نبی نتا پوش شو چی یتیم ادبن والے شیسو کنا دا دین مسئلہ وی لکه څنګه خپل بچی ستا سبق نه وای دارنګي مز نه کوي قران ته ناراضي تي وې او کني وې او خپل بچی د خراب اخلاق باندې لګیا د نتی وې کني وې دا سې کيو کور کې یتیم پاتې دي نا بزنانه ټکای تر ماما داغو پا یعنی داغو پر ورش کون کې باغله سزا ور کوي د یتیم په باقاعده خپل تربيت کوي نو ګره مونږ دوه طریقې سره یتیم تبا کو یو داغه صحیح تربیتو نشی نو سبایا نشیوی یا پودریوی یا خراب عمل والی کور زندگی ټول تباہ و برباد شو او اغا مال او جیدادی ټول پدیو خوڑیش کم معاشره کی چی دی یتیم فریاد برزی نو ټول قوم دا اللہ دا غضب مستحق وی تاسو گره که گره یو سره دا شریعت مسلو زمائی زتمندو دا چی سوک مر شو او د دننا بالغ بچی پاتشول دیت یتیمانان وی یو سره مرشو د دننا بالغ بچی پاتشول خواجی نکی دیا لکان دی دیت یتیمانان وی ورا د دغ سری پا دی مال که دی یتیمانان و کم چه اللہ و دا اللہ رسولی سور کری دا غی برخرا کلک دا طول جدا شوی نوی دیکی خیرات میرات نشکولی دیکی اتقات مسقات نشکولی باز اتر داسی وی چه غبا وسوی زلگو او دا اسقات زکم خیرات زکم نو سبا یتیم پسې قلم او کاغذ راغسې تاپلار پسې ما دور دی ګونه پخ کړو. کچری یو عالم یو قاضی او مفتی ته لاړ شي نا ورته ایتا لیکړی کړه دی یتیم اجازت پوړو کوالی کی زما عزت مند معتبر نه. یتیم کوم وای چاو پلار پسې می خیراتو کا نو دے چې نابالغ دے د ددا اجازت داسره لکه اجازت چینی پیږی په خبره باندې دی اجازت داسره چی اجازت د سروی نه نو دغه مال کې داسی زونه کول دا شی نه روا ده. او غیله بازی مونیان هله جوړه کی وایته لګه ناوی جی لګو او تاسو وګوره پوهه ایټول الحمدلله د دې مل خلق یو مسلمانان یو سبا څه کوي یتیم سره تر په مقبره کې اعلان کی او بای زی لګو سبات یا کور قبضه کی یا تی پٹے قبضه کی بگئی پی خبر آبان دادے دے شرم ناواز کئی چی خلق بوئی جو گرو وارو وارو بچی پاتی دی او دا غٹ پٹ رو رے دے او دا اڑونوی چیزی لگو نو دی یتیم مال خوڑل نی دی پکار بائی داسی بوئی وارو وارو بچی پاتی شی انو بائی زنانا با آقا پا کور کی الواگان پا خی آقا پا کور کی خوراکونا بکی دا شی ناروا دے او بیوی مولی لپی خیر رسی ہمون کلی کی اس رشتہ دارو کی سو کو فات نه زنارای کرا لوا په خورونه چاولوی چې ګور داسې مکو کور لړا شاو خخکل لوا په حق نو راړې بچو باندې اوخره به داسې نه کول نه د مړي په کور کې په خای په دې ته خبره وا ولا خلق په خبره پوي نو زور ورسره جواب درو خیرات نه منی کو ته چې لوا په خول غواړې وې سره مړي سره د احسان کول مقصد دی نو کور یو دی گلوا په حق نو ک تعالی چاوی جولی دی پخ کړي هغه بچو باندې مولا اخروا د مړي د کور په زنانه یو مخروا په سړوی مخروا په ټولو یو خروا وکته دا وی چلته دی مړي پروت پلار مړ دی او ته ای کو کور کې لوا په خینه سه سم خیال لې دیو سړی شریعت ناړو خبر نه اسلامی او فطرتی عقل او زمونږ استاد او غیرت سه وای یو سړی پلار پروت ته او اگر تا لواگانے پخے اگر تا دیگونا پخے تو دیتیم پا مال خوڑو کی زمائی زتمندو احتیاط پکار دے. اللہ وی ارائیت اللذی آیاتا قتل دے ہا کس یکذب بالدین چی اغد دروغ و نسبت کئی رزد قیامت تا فذالک الذی اللہ وی دا ہا کس دے یدعو الیتیم یتیم لدی کڑی ور کئی یتیم دخپل حق نہ دفع کئی ولا یحض علی طعام المسکین او دیتی زین ور کئی خلق لپ طعام د غریبانی خلق ل د غریبانو پ طعام ور کول دیتی زین کئی ادی وجن گور یاد ساتئی اصل کی کمزے کی چکم عالم دے پیو محلہ کی دا بل آغا دیر لوی دا بی انصافی خبر ای چه دل دا پتنی چه پا دی محلہ کی سمر غریبانان دی پا دی محلہ کی سمر کون دی پا دی کی سمر ایتیمانان دی امام چون کی دی محلی مشر وی کنا دی دی پخپل محلہ نظر غرزائی چه زما پا دی محلہ کی سمر ایتیمانان دی پا دی کی سمر کون دی باقاعدہ دی جمعی پا خطبو کی وی خلقو لدی وی چه بایی گوره پا دی محله که دمر دمر کندی دی پا دی که دمر دمر ایتیمانان دی او که داو نکی دی نو گوره اللہ وی آ قیامت چه نمانی نو یو نخی دادا خلکو لبا دا غریب دا توام ورکولو بارا کیڑو سوئینا خپل در سردی خپل امدادو کا او خپل دی وست نکی نورو لوایا جهنمیان چه کل جهنم تا ورو غرزیگی نو فرشتی بورتوائی فرشتے مورتوئی داتا سول جہنم تراغلی وئی نئی وئی لم نکو من المسولین ولم نکو نتعم المسکین مونگ دنیا کی مزنو کولو مونگ دنیا کی غریب لٹکالا اور روٹائی نور کولا دو کسم حقو ندی کرا دو کسم حقو ندی نو لم نکو من المسولین کی حقوق اللہ ذکر کل مونگ دا اللہ دا حقنو لحاظ نو کرے ولم نکو نطعم المسکین مونگ دا بندگانو دا حقونو خیالنو ساتلے معاشرہ کی دو حقونو دی یو دا اللہ حق دے یو دا اللہ حق دے نظمائی عزت مندو یو حق دا اللہ دا بندگانو دے ایدی وجہ نگورا کپا یو محلہ کی کنڈ دا او یتیم دے او غریب دے او پاغی تخفن شوی نو پا خپل ایمان یرا پکار دا. حدیث دا بخاری شریف کی راوی دا مشکاش شریف کی رسول اللہ تا دا یمن سا خلق رالل خبری لما خیال لسی مالا توجه کوئی بھائی بس پاسی با کلار دا مخامخ مرگری چوا اور بزا کافی دا لان دیا غا زنانا میں اندفین دیا اور نبی علیہ السلام تا دا یمن سا خلق راغلیو دا اللہ نبی چوکتل ندائی جامش لے دلیوی دلوگ یا سرات پی معلومی دل زرزر رسول اللہ کور توردن نشو او دا ماسبخین وخو بیا زرزر دا کور نبار رووتو حضرت بلال لذی اللہ تلانو تیوی ازانو کئی او صحابوی منگو کتل چی دا اللہ دا نبی پا مخ مبارک دا پریشانی یا سرات خکارے دل مخ مبارک بالکل پریشان خکارے دل چی مسکل اوشو نہ صحابہ تے وی دخل خپل زینب نہ پاسے وی کورن لاڑ شئی کچا کر روٹائی وی کچا کر پی سی وی کچا کر غلوی کچا کر جامی وی دخل وس او طاقت مناسب راڑے نہ اللہ نبی دا شان زما عزت مند ولاڑ او چ درنگ تیری دو د توام ڈیرے مخاتو د جامو ڈیرے مخاتو چکل نبی علیہ السلام قتل چ د غریبانو او د مسکینان و حاجت دفشو نس حدیث د مشکات شریف کرای صحابو موږ او قتل چې دا الله د نبی مخلق د سوار لسمه د سپګمې یو پړه کېدو وای موږ او تاسو له دا صفات ساتل پکار دي آئنده ګورا ک عالمي او ک غیر عالمي خپل محله کې سوچو کې دا د نظر د لاندې راولې چې وای پدې محله کې سمر کونډې دي پدې محله کې سمر یتیمانان دي پدې محله کې سمر غریبانان دي رسول الله او هغه سړی مؤمن نه چې په مړه خېټه او خوړا او گاونڈی ور سرخوا کے سرے دا ور سر غریب ناستے گورا دی آیات لسوچ پکار دے وَلَا يَحُدُّ عَلَىٰ تُعَامِ الْمِسْكِينَ دا قیامت دا نمن ان کی دویم خوی دا دے چلے و تیزی نور کئی پتو عام دا غریب بانے دا غریب پتو عام ورکولو بچال تیزی نور کئی وَلَا يَحُدُّ عَلَىٰ تُعَامِ الْمِسْكِينَ دے تیزی نور کئی پتو عام دا غریب بانیم ہر وقت گورا علماء لکا داشے پکار ندام پکار دے کنے جبائی دی محلہ کیو گورے حدیث دا بخاری شریف کرا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وی سوک چے دا کنڈو یتیمانانو دا پارا منڈ ترڑی وی نام منڈ تل رشو چے تا پا تقریر و جمع کیوئی او موزو شو سڑے را پاس شو بای دی محلہ کی غریبانان دی پدی کی مسافر دی پدی کی کنڈی دی رسول اللہ فرمائی دا کنڈو یا تیمانانو دا پارمنڈی و ہن کے پشان دا مجاہد فی سبیل اللہ دے یو سڑے لکسنگ دا اللہ لارک جہاد کئی او اغلس ملاوی گی اغلس ملاوی گی نو دارے با آغا سڑی لملاوی گی چلے پا محلہ کی دا کنڈو یا تیمانانو دا اس کئی دائی زمائی زتمندو تپوس کئی او دا طریقہ وا دو لماو مونگا نور کتابونو کم لکلی خدا سے عالم شہید شو اللہ دے قبر دا نور نڑک خلافت یو کتاب اغلی کلے اس ساری مار آواز تو دیر پریشان شمزی اور رحمان فاروقی رحم اللہ نغلی کلیو جدا مسودہ دے دیر رز و نماز روا خود دید چاپ کی دو نمیلاوی دنو بیلی کری چی کل نواز شریف وزیر اعلیو وید آغا مہربانی و یو دری میاشتی اغا جیل لوروا چولو ناغا دری میاشتی کی دا کتابی و لکلو ای کی لکلی مدینه طیبه کی یو زنانا و بودای سترگو باندن دوا نو حضر تمہاری فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو روزانا با کوشش کولو چی زد دیس خدمتو کب نیوزل اغا ورتلو چیز اکم غوچی لابر داغی خدمت بچا کرده و لوخی بیم دو بودکو زیبم داغی جارو خبری لسوچ کوئی زمائی عزت مندو نن پخپلو اعمال مونگ دی اسلام ندیر لریو یوزل دوی چر اختیزم دا خروزانه زمانه چیز ورزم نداغی متونم دو بودکوی زیم جارو شوی یوزل دوی چی نن بمخ کی ورزم ندا بانگ سر ورغی چوی قتل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا وقت کی خلیفہ دے او دا کور رووت دا غی زیم جارو کرے و دا غی لوخیم دو بونا ڈکو دا زما عزت مندو زمونږ استادو د خلفای راشدینو طریقو دا لاغی طریقو. حدیث پاک کی راضی رسول الله څنګه اخلاقو زنانو بډای گانو بد الله سونیو خپل کار لوي بود چې زما دا ضرورت ته او زما دا حاجت تج دې همس کوي کنا وې داسې مسکون کې د تباش یتیم تپوس نه کوي د غریب د کون نه تپوس نه کوي. فویل للمصلین هلاکت دیوی د پاره د داسې مسکون کو هم عن صلاتهم ساهون چې غید خپل منزونو د حقیقت نه نا خبر دي. الذین دا هغه مسکون کې دی هم عن صلاتهم چدای د خپل مزد حقیقت نساهو نا خبر دی د مزنه نا خبر دی ورته مزنه نا خبرتیا صدا پدی مس کی مون او تاسو آیو ایاک نعبود و ایاک نستعين اے الله خاص عبادت به مونږ تعالی کو او خاص مدد به مونږ ته نه غواړو. دا معنی نه دی کنه عبادت به یوازې تعالی کو او مدد به یوازې تا نه غواړو. اوس دا دیموس کې موږ او تاسو وې عبادت سره وی ګوره دا سجده عبادت دی رکوع عبادت دی طواف عبادت دی نظر و منختا مال ورکو لالا پنوم عبادت دی او موږ سوادو کچی ایاک نعبدو خاص تعالی الله مونږ عبادت او بندگی وکاو نو دا مونږ وعده وکاله لیکن یو سړی بل پیر بل قبر له سجده کوي نو په دې وعده عمل راغی یاد بل چا د در ور او قبر نه طواف کوي یا کنه عبادت باندې عمل را نه کوي کنه د بل چا په نوم نظرانه او شکرانه ور کوي په یا کنه عبادت عمل را نه کوي. نظر منختا د الله په نوم ورکول عبادت ته د ولی د شهید د مړی د قبر د نبی په نوم ورکول نظر منختا منلو ورکول دا زما عزت مند شرک او دا کفر او هغه شی لکه د خنجر د غوخ غنته حرامو. الله وی هغه کسان دي چې د مز د حقیقت نه نا خبره وي الذين هم عن صلاتهم ساهون دا کسان دی چې دای د خپل منځونو نه نا خبر دی مسکی وای ای و ایاک نستعين خاص د تانب مونږ امداد غواړو لیکن زمونږ مین د فین نه ناپوسو ی فلانی بابا پنی کوي رو رسی یا رسول الله مدد یا علی مدد یا بابا مدد ګور غیر الله را مدد کول ټولو کې لوی گمراهی وا ټولو کې سوا لوی گمراهی وا گناہونه نورم ډیرو قتل گناوا شراب سکل گناوا جواری گناوا غیبت او چغلی گناوا خود دې تمام گناہونه د پاسا یو نمبر گنا سوا چې یو سړی په خپل حاجتونو تکالیفو کې بلا اسباب غیر الله ته وی رورسیږي را مدد شي دا شرک او دا کفر قران دې تلوې گمراهی ویلی. الله وی ومن ادولو ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون د هغه چانل وی گمراه په مخدزم کې نشتا چې د پخپل تکالیف او حاجتونو کې هغه سوکر امدد کوي چې تر قیامت پورې د فریاد قبول نشي او هغه د را مدد شي او دعا نه خبر دي. الله وی الذین هم عن صلاتهم ساهون هغه کسان چې دی د خپل منځونو نه ساهون نا خبر دي. او بعضې زنانو کې دا عادت وي څوک پلار لخپو باندې پریوزي څوک سخره او خواښې له پریوزي ګوره په خپو پرې وتل شریعت کې نشته. اسلام کې سلام اچول لی دارنګي دوالدینو لاس کې او سړې د ادب او احترام د وجې نخکل کې نه دا په شریعت کې سو جایز او خپل کا تکیدل او سر ټټول انحنا سر ټټول مخلوق ته دا ناروا. مشکا شریف کې حدیث راځي حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام ته ویلو وی مونږ نه اورور د بلور سره ملاویږي آیا سر ورته د عزت او د احترام د وجې نه ټیټ کی د الله نبی ورته وینا نو یو سړی سره ملاویږي نو دا ادب د وجې نه سر ونه کته کې اگر چې د استاد د عالم د والدین لاس کو سوک د عزت او احترام د وجې نه خکول کی نو لاسونه خکولول په شریعت کې شته دغه خبروان لیکن سر ټټول خپوبانه لکه څنګه دا رواج او پریوتی دا شی په شریعت کې نو الذین دا ها کسان لهم یراون چې ریاکاری کوي ریاکاری دی لوي چې او عمل کې او عبادت کې او مقصد دې په ځان خلق لخوا سړې کول لي چې خلق وې جردا هډیر لوی قران لستو وال دې ډیر لوی قاری دې ډیر لوی عالم دې ډیر لوی عابد دې ډیر لوی سخی دې الله زموږ استاد او اعمالو کې اخلاص راولي هر عمل کې کې اخلاص وي نو دنیا او آخرت کې الله راغي بدلی اور کوي او کامل کې ریا را لا دا عمل ثواب پس شي برباد شي الذين دا ها کسان هم يراعون چې ری ریا کاری کوي ويمنعون الماعون او من کوي دې د یو معمولی شی معمولی شی سره دې کې علما او ګن اقوالو او خاص کر چون کی دا الحمدللہ دا زنانو درسو نو لکا زنانو اور غواڑی منے کئی ہے یا مال گو غواڑی خنون خزم دی زنانو کی او بل شیسر اغم منے کولیم اللہ دے دے کم منکلو چی مال گا منے کوا یو مثال پتور زمیدار نچالور رم بے غخت ندے منے کئی زنانو دے استعمال سی زنائی کله د چاو په خول لوخې کله د نور ترکارای په خول لوخې او چاو غختو نو میمنې کوي الله وي ويبنون الماون مامونی شی منې کوي اونونو زموږ د امین د خوین دی او سرداسي مو کی وای مال غبت سوکو غواړي کنه نو دا ور سره ور سره پکې دروغ مې نه مونګرم نشته مال دا په دې خبره وای نو یو نقصان د نور کولو یو د دروغ ویلو دروغ ویل ډیر لوی ګناه دا نن په تمام ګناهونو کې آسان ګناه مونږ تر دروغ نه نشته ولاله مسانه دا او مله مسانه دا او د مخکې میاش کې خوړو چاویلی بنی کنه شروع کسان له ویلی چې طالب وټ در کوم طالب در کوم بیا وایره یره دا ګرانی وای رااله نو ډیر ګناګار به یو موږ دا چې وایو کنه نو شک مو نه پکېلا رسول الله نه تاسو شو چې مؤمن بدا فلانې کار کوي یو ګناګار مؤمن نغلام کی دی شی فلانې کار وکي یو وی چې مؤمنی دروغ بنوي بهای په خبره مومن چی دروغ بنوئی او بیا خاص کر گره زنی اوقاتو کی زمین دامین نخوین دی دخپلو معشومان و بچو سر اٹو کی غنتی کئی یہ رداش بدر کم دا بدر کم حدیث کی را دی رسول اللہ پہ اولار تیری دو یو صحابی خپل بچی لوئی راش بچی صدر کم حدیث پاک کی را دی امام ابن کثیر ذکر کرده دا حدیث دا اللہ نبی ورطو ایتو والا سور کے وی کجوری ورکم دلا وی حق دې دې اثر اغوخته وی تاول ویلو چې صدر کوم او بیا دې سور کړي نو یو ګناه به دروغ پتا لیکل شي وو یکه به احتیاط پکار دې د خپل بچو داسې تربیت نه پکار ته چې وننن وی راشه صدر کوم ور دې نه کړو ورو دوکي چل لولو خېلو د دروغ او ټګي چل لولو خېلو خپل اولاد ګره بچي ولنې تربیت د مور په جولې کې زده کړي که مور کی رشتین والے دے نو بچو کی بم رشتین والے دی مور چولا جولائی کی سو خیل نو بچے باغذ دکی نو بچولا دروغ ویل یادا سے اخلاق استعمالو نوی پکار مور اپلار دے دیرم احتیاط کئی لیکن کم مور اپلار لچلا بچی ورکی دے دی گورا کور کی کنزلی نکی کم کور کی چی کنزلی نی آم آشمان بکلم کنزلی نکی کم کور کی چی ٹیوی وی سیار نشتا آغا بچی با کلم ڈنگ ڈنگ نغواڑی کم کور کشی منزو ندی تلاوتو ندی تلاوتو ندی نو آغا کور کی معشومان سوی آغا ایمین دا قرآن طرف تای والدین چی پس ترتیب بانی زمائی زتمند وینی نو آغا شان اخلاق دا پا اولاد کی رازی نو معون دا معمولی دا استعمال شے بازی یعنی معون دام دے زکاة نور کئی ویمنعون الماعون او منی کئی دی معمولی شی لرا معمولی شی منی کئی بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر انا اعطیناک الکوثر یقینا فی سلکڑی د مون تعالی درکول د کوثر دا فی سلم کڑی جتا تب کوثر درکو او دا اللہ دے نبی کوثرونه دو دی یو لماولی کلی میدان د محشر کی بینو یو با پا جنت کی وی دا غا حوز دے چلنبے دا امت ملاقات با دا رسول اللہ سر پا حوز کوثر بانے کی او دا اللہ نبی دے حوز بارا کی ویلی چی داغی و بسنگ دی اشد بیاغم من اللبن و احلا من السکر دا گبین نا زیات خوگی دی او دا شودو نا زیات سپینی دی او چاچ یو زل دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا لاس مبارکونا یو گلاسس کلو نوی میدان دا محشر کی پا دبادو تن درانش نمائی زتمندو سمو خیال لے سمر قدردان بای اغم الما چغل ابو ورکولو والوی امام الانبیاء و رحمت للعالمین او علماء لیکلی دا ابو تقسیمون با دا اللہ دا نبی سر ابو بکر صدیق او سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہم کئی او پا زناناو کی او زنانا دا حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعضی کتابون لکھلی دا و مرسر او بتقسیمائی گورا دا و اولی او بتقسیمائی پائے کی دا سی خویونو چی اغا اللہ تا دمر خوخو چی دا بم دا حوز کوثر او بد اللہ دا نبی سر تقسیمائی یو خدا گورا آغا زنانو چی دی خاون دی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ او داغا مبارک زنانہ دا در رسول اللہ او ملمر آغلیو ننہو وارو کورن تے خبرو لیگلو چی ملمر آغلی دا ہر کورن جواب راغے چی دا ابون بغیر بلشے نشتا نمونگا استاسو وی بھائی لوگا داو تکلیف دے اگرانی دا نمونگا استاسو خوگ نبی دا سی زندگی تے رکڑیو ارس دیر دی خمون کی در ناشکری مادر آدن نشوی پیگئی تو خبر تاو دی مشران نا تپوسو کئی چه ارس پا اناو پا روپای من بو نا وقت کی مشرانو پا وقت کی در جوارو ٹکالی بوی در بشو بوی غنم چانو لی دی نن کا ارس گران دی و چون کی چه ورکولو والی اللہ دی نن دا موجوده ما شمان در جوارو در بشو خوردو اچان در لی دی او د جوارو ټیکاله پکې ډېر ماشومان نه پیژني هر څه الحمدلله ډېر دی یو شی ختم نه چې شکر مونږ کې ختم نه ناشکری ډېر خروم ډنګ ډنګ نه ناشکر روړی چې کور کې خوري ټی وی ور لګی دی دغه شکر دی پخی گیم په ډنګ ډنګا خړېم په ډنګ ډنګ شي خوشحالي به کم زین راش په خوا مشران د جوارو د اوربشو خوړه خوړیم په بسم الله او ختم دین د الله په نوم او ډنګ ډنګ خبر نو دای کی خوشحالي او سکون او اطمینان نن هر کور د ډنګری مرکز جوړ دی په خیګیم په ډنګ ډنګا دارنګی خوړیم په ډنګ ډنګ شي ختمیګیم په ډنګ ډنګا نو خیر او خوشحالي به زمای عزتمند کم زنه راش خیر خوشحالي مالک الله او هغه مو خفکړي نو هر څه بډېری خو خوشحالي به ناراض نو دا اللہ دا نبی سر بدغا بی بی میو نو دا غانه کورن جواب راغ چیز شینشتا دا دی دا خاون ناس تے بوتو اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیزر کور تلاڑو او دی خپلی بی بی ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا وی دی پیغمبر مل مراغلے ناغی ورطا وی دم ردی چی دا بچی پی مڑی گی نوی دی ادکا نو بچی مدکل او دی ور سر پا پینڈ خزا و خاون کین آسل دیوے مڑکا دای اصل لاس چتولو دا کولو ملمه مورکو په گئی په خبره باندې ساری جلا خاوندې مز لراغه او رسول الله صلی الله علیه وسلم مز کو نو مخ رو ورزولو د شپې جبرئیل امین راغله ابو طلحه رضی الله تعالی عنہ لوی ستا بی بی او تاج بیګا د مل مسرکم کار کړي الله داسې راضی شوه چې اند وکړم تاسو نه ناراض نشي په یو شپې زما عزت مندو جنتو غټل دا بی بی دا دیو صفت پا دے کے داو دائی صفت دے اللہ زمون پا میند خویندو او زمون پا زناناو نارینو ٹھولو کراولی یو داغ بی بی دا بچے نا جوڑو نخاون دی نماسوطن مزل لالو چه غراغ نو داغ دتلو نپس بچے مرش حدیث پاک کرا دی دی خو سنبال کو خاون دی چراغ اولی اغا ماشوم سنگره ابر اللہ مخیال رسی نا ورطو یا خو بالکل آرامی منتے مسلمان مومن یاد ای بچی بڑیش انو آرام مومی کنه سکون مومی اغا روڑی مخورا تر دی حدیث کی راضی د خپلی بی بی سر آغا هم بستری مکا ساری چی مزلو تو ور دمر صبر په دی بی بی کی ولو یا ماشوم وفاد شوی پیغمبر خبردار کا خبر نن زمون کور کی چی ماشوم او دغو شی مون زنانا چغی پر لارو کسو کی اور دیش دارنگی سرون شو کئی مخٹا کئی تا اللہ نبی وی زد آغا زنانا بیزارم چی پا دی غم راغ دا مخٹا کئی سر شو کئی اوستائنے کئی او دا زنانا چی دا مسئلہ وی را توبہ موری توبہ موری توبہ ال آغا وقت کی ورا زمون اوستاسو پا والدینو با مرگ رازی پا بچو با رازی پا مونگ اوتاسو با رازی توبه علا دا چستا بچه مرشو ستا رشتہ دار مرشو تا وقت کی مخونو ټکولو او کتوی اوز دما توبه دا نو دا توبه خوص غدار چا توبه دا دا چکل آغا موشی نو پا غم کی با اللہ دا اللہ دا رسول حکم نیره چی بای پا ما غم راغے پلار می مرده بچه می مرده خو آیا دا اللہ دا رسول صفی صلی اللہ بای پا ما دا خوشحالی راغلے دو سیزنو وقت کی اللہ سڑی نیری و شیطان عملکی لوی غم راغے نو ته دی وخت کې الله مې راو او ګوره چې الله سره قانون دی غم در باندې راغ دا څه نوې خبره نو دارنګ تا کر خادی او خوشحالي راغله نو زه بتانه الله هېریږي پیږي په خبره او خاص کر بازو خياران ډېر خمتل کړي دره کې مون سره الته وکسته ناغره جو مرګري وي هغه وی چیرې ټول مرزنانا په شیطان باندې مثال په تور سوی د لاندې وی دای په سوري وی او دای دوک کول نش غکلک وادر اغه پکور کی اپ محله کی نو دا سورج بیا بد د خپل خو خد نو ارسم ربی پردگیری چو کا عام سمرا ناروا کارونه وکل نو په یو وعده کی دای کی ایمان نه خالصی وی نه کنه د گناهونو پندو له ځان لتهړي نو غمو خادای کی د الله او د رسول قانون هیرون نه دی پکار ان اعتینا کل کوثر یقیناً درکڑ دے مونگ تعالی فیصلہ مکڑی دے درکولو دا حوز کوثر فصلی لربک وانحر نموس کوا دا پار دخفل رب وانحر و قربانی کوا دا مشرکان خو عبادات بدنیا و مالیا غیر اللہ تکی دخپلو درگاہنو د بوتانو د خدایانو پنن باندې او خام گڑی چرگان زبہ کئی ونہر تخپل رب له قربانیو کا فصل لربک مزو کا د پار د خپل رب ونہر او قربانیو کا ان مشانیک هو الابتر یقیناً نو تاثر دشمنی چی ساتھی بغض چی ساتھی نو دے بئی بے نام نشانا ان نشانیا کا ور سمر تحقیقاً خبر اوکا اے زما پیغمبر تاثر چی دشمنی ساتھی تاثر چی بغض او کیناو حسد ساتھی هو الابتر بسم تفضیل سی غیر آرہ دے بڈیر بے نام و نشانوی آکوی دے بمنو تلیوی یادو ساتھی زمائی زتمندو لکسنگ دا اللہ دے نبی دشمنان اللہ بے نام و نشان او تس نسکل نو دارنگی ہر دور کی چی چاد دین اسلام مخالفت کرے اگر اللہ تس نسکلی و ختم کری بسم اللہ الرحمن الرحیم دا دیر لوی مبارک سورت دے دی تو سورہ کافرون وی نبی علیہ السلام اغا صحابی تویلیو وی کل چیت بستر تراشی نو دا سورت لولا وسم گورا زمون مین دی خوین دی کوی که یو مسلمان نارینا دے نو دود کی دو نمخ کی دی دا سورت لولی نبی علیہ السلام ویلیو دا ہوا براعت من الشرک دا د شرک نه بیزاری ده نو کدیش پکې ګور الله روح علی کنه ډیر خلکو یې ربي گاو د پاتې شو نو دا صورت یو سړی ویلی نو د پود کې دو کې د دې عقیدې اظهار او کچلا د شرک نه زما سره بایکاټ ته وګوره کوم مسلمان چې د کیږي نو دا صورت دی وای او دا هغه مبارک صورت دی هغه مبارک صورت دی عبد الله ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ما سویرش کرتا یا پینزیش کرتا یو روایت کی دار دی چی یو میاش مل اللہ نبیو کتو چی دا سبا پا سنت پا اول رکات کی ویدہ صورت وی پیدای پا خبر آمان او پا دویم دا سبا دا سنت پا دویم رکات کی وی سور اخلاص وی نگر تاسم کلا نا کلا دا سبا پا سنت اول رکات کی داوی دویم کی قل هو اللہ وحد سور اخلاص وی د ماهام په سنتو کې مدا طریقه ده ترې په خبره باندې ماهام سنتو کې مدا طریقه ده همغه او تاسو دې الله حجونو عمرو ته بوزي نو کله سره طواف کی نو د طواف پس د ورکات نفل وی ایکم د الله د نبی طریقه سوا د ورکات نفل چې وکول نو اول کې سوره کافرون او په دویم رکات کې سوره اخلاص بسم الله الرحمن الرحیم قل ورتوا اے محبوبیا ایها الکافرون اے کافرانو لا اعبد ذی عبادت و بندگی نکم ما تعبدون دا چا چتا سورت عبادت و بندگی کوی تا تاو چورت رکو سجدا و مددونت غواڑی زل دی عبادت نکم ولا انتم عابدون ما اعبد او نتاس عبادت کون کیه ایدہا غچا چه زورت عبادتو بندگی کوم ولا انا عابدم ما عبدتم او نز آئنده عبادت کون کیم دا غچا چه تاس ورت عبادت کوئی ولا انتم عابدون ما اعبد او نتاس عبادت کون کیه ایدہا غچا چه زورت عبادت کوم د دفع د تکرار د پاره علماء غنو جوحات ذکر کړي او هغه علماء او طالبان خپل منس کې وای تاکید له ذکر کو چې ګوره زه اوسم ستاسو د خدایانو عبادت نو کوم آئندم ګوره چې مان ته مون ساتي او تاسو اوسم زما د رب عبادت نه کوي آئندم تاسو چون کی پر زد و عناد ولاړې نو دا توقع د تاسو نه نشي کېږي لکم دینکم ولی دین تاسو لرستا سو دین نه چ کفر و ولی دین او ما د پار زما دین نه چ اسلام نه بسم الله الرحمن الرحیم دته د بایکاټ صورت وای نو کله د الله درزاد پار دشمنان د دین ته پریزه نو الله به مدد را لی یودا او مسله یاد او ساتي حدیث پاک کی راضی ډیره یاد ځان سره ساتي وای کم شی چې ګناوا او ناروا ده او تا د الله درزاد پار پرې خو دا غیر نه د بهتر به الله درکې یو سره په یو کاروبار کې لګیا ده او حرام نه او د الله د وجنا غنوکری او دکانداری او غلط کار پرېغو خو حدیث کې راځي د سر د الله وادر چې دینه بهتر بور کوي ویږي په خبره باندې تاسو ابراهیم علی السلام بارکی سوره مریم کی تیرو پلار ولوي زما د وطن نزا ماغه د الله لپاره پلار بچی پلار رشتہ دار پرېخو نو الله وی فلم معتذ لهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له اسحاق ويعقوب کله چې ابراهيم عليه السلام زما در زاده پار مشرکان پرې خل نو ما ورته انبیا بچی ورکل پیږي په بروان هغه د رب د پار مشرکان پرې خل الله وي ته ما د پار دی پرېزي زبا ما در سره الله وي وعده دا آئنده چې کم نبی راضي نستا په نسل کې وي ابراهیم علیہ السلام نفس چې سمره انبیاء راغلی نو د بل چا په نسل کې ندی راغلی د چا په نسل کې راغلی دا حضرت ابراهیم علیہ السلام په نسل کې راغلی نو کله چې دی او شهدا الله د پاره پرې خدا د الله وعده د چراغی نو څه کوي بهتر بدر کوي نو سوره کافرون کې د دین د دشمنانو سره بایکاټو نو دے که اللہ وی خزم آغا پارت دا دمرار سپریزی زب و مدت و فتح رو لیگم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر الله والفتح کل چراش امداد دا اللہ و فتحا ورأیت الناس اوتوین خلق یدخلون فی دین اللہ افواجا چوردن نکی گی پا دین دا اللہ کے ڈلی ڈلی فسبح بحمد ربک واستغفره انہو کان توابا دری کارونا اللہ ذکر کل دا دریو وارو جدا جدا شکریہ ادا کا ورا مخ کی دریو سیزونو ذکر شو کل دی چولی دل چرا اللہ مدد راغے کل چو گوری چی فتح رالا او خلق ڈیر ڈیر پدین اسلام کی دن نکی نو تدری کارونا کوا سبحان اللہ وایا الحمدللہ وایا واستغفر اللہ وایا مثال پتور اللہ دے چانے دین کار اخلی لکہ زمون بازی خین دی دی بازی رون دی مشران دی مخ کے درس کی ویوتن و یا بدو او اللہ سون لو رسول نو دی وقت کی سپا کار دی زنی وقت ذرہ کی غرور غن تراشی جردا زما کمال دے و دادا سی دی اللہ و اینا ما تا متوجی شا چا اللہ زسو کم خدا خستا احسان نے گورو دا خپل کتاب خدمت زمان آلے حضرت امیر المومنین چه کل ملکون فتح کل البدایه و نهایه کی لکری او دا خزامی دا کسرا و دا قیسر رالی او دا قیسری روم دا هرقل دا قیسری روم دا کسرا و بنگلیو چه غب اللہ سو کیجول نیو صحابیو سراق ابن مالک اغسر پیغمبر وعده کری و ادا بنگلی زما دی نغچ چه اللہ سو لوا شول حضرت عمر فاروق کا خزانو لگوری فتح لگوری پجڑا شو وی اللہ دا کسرا بنگلی دا عرب دیو زمیدار پا لاسو کی اے زمان عرب آستا دا پیغمبر پا دور کی دا خزانی نوی فتح شوی دا حضرت ابو بکر صدیق پا دور کی نوی فتح شوی زو خوڑیر کم زوریم آسے نا دا ما دا پار استدراج وی جڑل اللہ لے ہو جڑل وی جڑل اللہ نو کل خلق دیوی لی دل چی پا دین کی را دن نشو دا اللہ مدد و فتح و نصرت راغے نو دو خوشحالی اس طریقہ دا مونگر چی بچیوشی سکو دا دی کو کنا دمان رو غوڑ وادشوی دمان رو غوڑی او بیا وی دا جشنی ازادی دا نو بیا خلق سکوی سمر دا فحش و بیا ای کارو نشی ای کی کئی او دکاندارانو کو نور وسنی بازار والو نو دای پا کنخیو لگی دا پا اسراف کی راضی کنا اللہ ویفظ الخرچی مکوئی ان المبذرین کانو اخوان الشیاطین بے زائی چھ مال لگئی دا شیطان مرگری دی شیطان رون دی خوشحالی رالا نو اللہ را غیر سے طریقہ خولے راشا اللہ لپا سجد پریوزا ننگورا طول طریقہ مند دین غلط کڑی بچے پیدا شو ڈزی ڈزی کئی ڈمان راولی بچے دے ختمی لو رسی دو نو دا اللہ شکر ادا کا نمون پا که دمان راو نو بچے دی وادل ورسی دو نو دا اللہ شکر ادا کا نمون پا غیر که دز دوزی و دمان راو نو اذا جا نصر اللہ کلچ راشیم دا عد اللہ والفتح و فتح ورئیت الناس و تگور خلق لرا یدخلون فی دین اللہ افواجا چوردن نکی گی پا دین دا اللہ کے ڈلے ڈلے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ نُپاکی بیان و آسر و صفات و درب خپلنا وَاسْتَغْفِرُهُ بَخْنَ وَعَلَدَ اللَّهَنَا اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا بے شک دا اللہ دیر زیرات محربان دے دیر توب قبل ان کے دے دخپل بندگانو چی مونگ دو خوش آلائی پو وقت کی دا اللہ دا نعمت پو وقت کی دا طریقہ اختیار کو اگورا دی دا قرآن خیرنی سورت تے دی تا سورت تودیع موئی یعنی تودیع وی رخصت دو تا یعنی اللہ پل نبی تا وی تچی دا کم کار دا پار مارا لے گلے وی اگا کار مکمل شو اس دا رخصتی تیارے کوا اگورا یو سڑے مرگ لنیز دے شو یو زنانا مرگ لنیز دے شو او مرگ نیز دی خورسو کیو کنا اپا تخونه لگی گنی چی بای بودا ممری او زوان ممری منگو تاسو سمرا د ځان نه کشران ولیدل چې وفات شو نو بای مرگ پا سر و لاور ده سبکه اللہ لمتوجه شا توبه ده خپل گناهون نوباسا خپل معاملات ده اللہ سر سریکا که چاله ده کنزلی کلی زیراته ده کڑی ده نمافی و غار دارنگی چا سر ظلم شوی ده چا حق ده خوڑلی زر زر غلور کا دکر اللہ نبی وی وی تاسو کمزور انسان پیجنه غریب و مسکین صحابو وی او مون غریب و مسکین آغا چالوائی چی پیرسی ورسره نیوی نا غریب و مسکین آغا سوک دے چی پرست دا قیامت برا شید چاوی مال خوڑلی چالوی کنزل کری چالوی سفیڑ ور کری والی سوک بے روجی والی تش طور بپاتش او دا جہنم ورت بورو غرزولش او خاص کردن دا مین دی خوین دی خدایا دل رئی امام ابن قیم رحم اللہ گورا کم زنانا چوئی دا کور دن نا د الله او د رسول او د خپل خاون تابعداري نو د جنت په کومي دروازې چې لري خو خیدا به الله اوردن نه کوي د پردې اهتمام نه کوي ګوره دا چا سره چې نکاح کیږي د دین شرعن پردوي نو کوشش دا پکار دی چې دغه طریقې سره موږ پردې اختیار کو بعضی کورنو کې دا ټیوی میوي وي پکار دا چې موږ مین له خويندې بالکل دغه شینه بایکاټو کی ذکر آپ کور ته به حیرا دن کلیو دا یو خبر واوري پرز د قیامت به موږ او تاسو لپته ولګي کوم والدینو چې بچو ل پکور کی ټیوی خې داد دی خپلو بچو دشمنان دي دا اخلاق خرابوي دا عادت خرابوي او کوسو کوئی دشمنان نه دي نو سبا قیامت راځي کنه پته ولګي چې وای دا والدین د بچو دشمنانو کونو او دا والدین په خپلو لاسو بچی جهنم ته غرزول غواړي کنه غواړي پکار خدا دے چې مور او پلار خپل بچی د الله نو یری د قبر خبر ور سره ماسوته نو کی د قران یو آیات ولو خی مونږه دا طریقې کو دین دار دا مین نه خویندې دي د خیال ساتي حدیث پاک کرا دی شیخ الاسلام ابن قیم یو کتاب د اعلام الموقعین دا غی په اخر کې د پیغمبر فتوی ذکر کړي اکثر باز زنانه د جنگونو گاونډیانو سره کوي دا الله نبی نے تپوس شو چی او زنانا دا دیر منزونا او روجی او نوافل او ذکر اذکار کئی خو گاوانڈیان تی تنگ دی شرون فسادون او جنگون دا گاوانڈیانو سرکئی دا اللہ نبی وی دا با دا جہنم اور تزی یو بلی زنانا بارا کیولی شل چی فرض عبادتون خو ادا کئی خو نفلون و مفلون ننسمیگی خو گاوانڈیان تی دیر خوشحال لی دا اللہ نبی وی دا بسکی گی جنت تا بورتن نکی چی مونگ مین دی خوین دی شرف اصاد دی گاوانڈیانو سر اونو کی خو اخلاق و سر زندگی تیر کی دارنگی دا غمون او خوادی چی دیر رازی دی که رسومات و دا بیدات و نمونگ و تا سوزان و ساتو دویم داره دا بایز اونو که خپل رشتہ دارو کی ملیو شی و زمگا علماء و لکری چانا چی پا جوندونی پردی نو دا مرگ دا پا وقتیم پردو زنانو تا غل را جمع کی دل نوی پکار چی دی رسمون دی رواجون نمونگ و تا سوزان و ساتو بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب و تب اللہ وی حلاک دیشی دوارا لا سنا دا ابو لہب و حلاک شو دا دا اللہ دا نبی ترو اور انبی دا اللہ دا نبی مقابلی تا دے روتے ہو اور نبی پا گٹو وشتے ہو اللہ وی حلاک دیشی دوارا لا سنا دا ابو لہب و تب و حلاک شو ما اغنا عنہ مالہ اس فائدہ نو ورکڑی دیتا مال و ما کسب و اولاد دیتا مال و اولاد دیتا اس قسم فائدہ نو ورکڑی او دیئے کیوں گورے گورا بعض خلق الحمدللہ نیکان تیر شوی او دا اولیاء و پا اولاد کی لکا سیدان ورت خلق وی میانگان ورت وی خلق ورت باچایان وی پیلے پا خبر وانے کدغا میاں سے باچا سے با سید سیب کے دخپل نیکونو غنتی دین دے شکل دخپل نیکو غنتی دے اخلاق دخپل نیکو غنتی دی او لکسنگ نیکد دین خدمات کریو دے غشان کئی نو دا دیر لوی سڑے دے ہوکی او سڑے دا سرے چی نیکی خسڑے تیر شوے او دا گیر اخرولی بریتی پریخی چرسونا بنگو نسکی ڈاکی کئی نو دے دخپل نیکو پامل نخلاسی پیگر تا خبر وار گر ابو لہب ابو لہب دا اللہ دا نبی ترو پیگئی پا خبرہ لوی خاندانی سڑے دے ډیر مالدار او ډیر خیستاو، لیکن کله چې د الله د نبی تابعداری پکې نو الله وی هلاک دی شی او تباہ دی شی او هلاک شو بګی په خبر ما. او خاص کر ګوره چې ځان ته څوک سیدان وای، ځان ته څوک میانګان وای، او ځان ته بادشاہان وای، نو دې ک غلط کار کوي کنه؟ یو سړی غلط کار کوي رپلار پسې نه تلې، نو دلم دا ویل پکار دی چې ته خو مشر پسې نه ترستانی کو، خو ډیر نیک سړی و، هغه کې خو اخلاق و، هغه کې حیا و، نو ته خو خپل مشران و تلې نه. پښتو کې خلک وای کنه چې پلار یې نیک یې زیو ير دې پلار لنه تلې کنه، پیږې په خبره و. نو یو سړی سید دې میاد او خلک ول بادشاہ سی بو عزت کوي، نو دې دی ګوري کنه چې زما دې نیکونو خلک عزت کوي، را پس کوي دا غي کې دینو ای کی دینو ای کی طریقہ و دے اسلام اگی پسر دے روان شی. اللہ وی حلاک دی شی دوار اللہ سنا دا بولا ہوا و حلاک شو. ما اغنا عنہ مالوہ و ما کسب، نو دفکڑ دے دن مال دا و ما کسب اولاد دا، دنیای عذاب تنو دفکڑ، اخیرت کی بے دن دا اخیرت عذاب دفن کی. سیسلا نارن، زر دے چور دن بشی ورتا ذات لہوین، چخاون شغلو دے، ومراتوہو بی بی ددم، ومراتوہو بی بی ددم، حمالت الحطوب، وچتا ان کی و بارا ان کی دلرگو، فی جی دہا پسٹ ددے کے حبل من مسد، یور سی بید پٹو دک جرون آب. د دې علماو مختلف حالاتونه ذکر کړي چې دا د تحملت الحتو بولی وای، نو دا چغل ماره د پیغمبر چغلې به کولې چې ګورنه نه داوي نه داوي. چغل مار تا حملت الحتو بولی وای، د لرګي را جمع کوي یو تلې ول ورته کی پیګه په خبر وا. رسول الله فرمایلی زمونږ مین له خوین له ټول مسلمانان نه واوري، دا الله نبی وای چغل مار سڑے با جنت توردن نکینا. چغلی سے لوائی لکا کور کی جنگ شوی، خاوند راغے نو خود اولور نزدیشی جنن خود رور داوے لی او نن خود دی خواخی می داوے، نو گورا خاوندن پا جذباتو کی راشی کور کی جنگ جور شی دی لوائی چغلی بگئی پا خبر ما. یا یا سڑے دی اگر چاپا سی خبرو کا او ترالی غلوی بای دی خدا سے اکن. رسول اللہ فرمائی چغل مار با اللہ جنت توردن نکی، چغلی کول گناہ کبیرہ. نن نور گناہونو سردائیو گنام دیر راغلی، او دا شے پر نارینو زنانو ٹولو کی راغلی. زنانو خو خام خاچ معمولی معمولی خبر بخاون ترارسی، دا خبکان خبر چا تا رسول نیدی پکار. دویم گورا زمون دی بازی عالمانو دی که دادتیو بویا فلانی نن داویلی فلانی داویلی، کم عالمم گورا چی دا سی خبرو تغوک کی دی، نو آغا پا دی چغلی او ریدو مجرم و گناہگار دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام تویلو وی مال بد یو بل خبر سوک نه را رسي، زدا غواړم چې تاسو لبار روزم او زما پزر کې چاله کینه او حسد نی. نن مون سره نږدې هغه سړی وی چې هغه د ټول کلی خبر غلط په یو رس کې مون را رسي. دا شی په علماو کې مده او په عوامو کې مده، بلکې په علماو کې د عوامو لږ زیات ته. زمون د علماو سره مقرب او نږدې سوک وی چا ور تستا په سر شیدت کړي، د په سر شیدت کړي، ټول مرګري پریشان کړي، هغه عالمم د دې خبره مجرم دی. حدیث پاک کې راضي رسول الله فرمایلی صحابو ته مال بد خفقان خبره چانه نه را رسوي بيګي په خبره باندې، زدا غواړم چې تاسو له روزم او زما سینې سوي سینې پاک یو بل چغلی رسول چون کې گناه کبیره را، نو تاسو گناه کبیره سو کرا رسي هغه هغه نه منه کا غزان سر را نجد کوما، بلکہ اولا وش بھائی آئندہ کما پس سو خوئے کبد وئی ما تبدا خبر نرا رسی. او خدا سی دیو مسلمان دا قتل بندوبست سوک جوڑائی، دا غد نقصان بندوبست جوڑائی، نو بتا فرض و لازم نی چغل ہوئے شبائی گو رستا دا قتل بندوبست ہے. عام پدا سی طریقی چی شرط بڑکاو نشی، پدا سی طریقی غور سواب یا کار خیر دے. نو یو حمالت الحطوب دی تذکو ادا چغل مارا، دویم داوا چې دا اولی خاندانی زرانا او په پټو کې به کارونه کول، لرګي به راړل، نه داغه خصاصت الله ذکر کړي. یا علماء لیکلي درېم توجیه دا و دې کې درېم مقصد د آیات دا ذکر کړو چې لکه دنیا کې دا په کفر کې د خاون مرګره وا، نو پرز د قیامت بم داسوی دغه شان په خاون باغ د جهنم خشاک ور غرزی اور بوله نورم بڑاوی و امراته خزد د حمالت الحطب بارون کی د لرغو فی جیدها حبل من مسد او پسټ د دې کی په غاړه د دې کی اور اسی وید پټو د کجرو بسم الله الرحمن الرحیم دیتا سورت الاخلاص وی او تقریبا علماء دی سورت دویش نمونه ذکر کری پائے کی او دام نے چی دیتا سورت التوحید وی دا اللہ دا وحدانیت سورت کم سرے صحیح طریقے سر اداز دکی نو اللہ مکمل توحید غلط دکی گی لکمخ کی تاسو دا قرآن پا درس کے الحمدللہ واوری دل او دا سورت ویل خاص کر گورا دا کمدری سورتونا چرستو پاتے شل سور اخلاص چه قل هو اللہ وحد ورطمونگ اوتاسو عوام وایو او دا معوزتین دا اللہ نبی اغا صحابی تاویلیو وی دا ساری یوزل دری پی روایا بے دری پی روایا بے دری پی روایا پوشوی پا خبر بانے ساری سوی مز پسی سڑے وی یا مز نپس وی یوزل دا دری وارا سورتونا وی بیا دا دری وارا سورتونا وی بیا نو دری پیری دا دری سورتونا لستل سنت طریقا و او دا غشان دا شپی پا ابتدا که ماخام کی سڑے دا دری وارا دری پیری اولو لی او چه کلو دکیگی نغا مستقل سنت ده دا اللہ محبوب چه با کلو دکیگی دا سورتونا بیولستل او دا دوارا لاسون لکسننگی سڑے دعا غواری را جمع بیکل او بیا بی پدی که چف وال او د بدن کم زیل چې بل لاس رسیدو نو دا الله محبوب بخپل بدن پاویسو کو مسبه کو دم به کو نو دا سورتونه چې موږ او تاسو ډیر صحیح طریقې سره وایو بسم الله الرحمن الرحیم چون کې الحمدلله مسئله توحید مخ کې بیان شوی نو موږ د نور سورتونو لفظی ترجمه کو قل وای اے محبوب هو الله احد شاندار چې الله رب العزت یو دی یا لا هو اغا زمیر د مسئول عنه د کافر راغلی ویرت را خپل رب طرف ته مونږ را بلې د دې رب حال او نسب مونږ ته بیان کا نو قل ورته وای هو دغا چې تاسو دا غبار کی تپوس کوي الله الله رب العزت احد اکی او دے الله الصمد الله بی نیاز دے بی حاجت دے مخلوق ټول ورته محتاج دي انبیاء محتاج دي دارنگی اولیاء محتاج دي پیریان فرشتي محتاج دي مړي محتاج دي نو ژوندۍ محتاج دي رانا چې ته محتاجانو نو غواړې او هغه لوي چې دا ما نه بيماري او تکلیف لري کوي په نومي نظرانه او شکرانه ورکه را مدد کې الله الصمد الله رب العزت به حاجت وي او ټول مخلوق ورته محتاج دي لم یلد دی الله اولاد نشتا ولم یولد او دا الله د چا اولاد نه دی ولم یکن له کفوا احد نشته دی الله لره برابر هیڅوک شریکان وی درې قسم وی یو داسې شریک وی جتان لاندې وی بل داسې شریک وی جتان بروی نو بل برابر وی لم یلد کی وی اولاد نشتا اخکت شریکان نشتا ولم یولد کی وی دیده چا اولاد ننے والدین نشتا بر شریکان تی نشتا ولم یکن له کفوا احد او نشتره دی اللہ لرب برابر حصو دا اللہ چی سمر صفات دی پدی کی سوک برابر نشتا لکا اللہ عالم الغیب دے حرزے کے حاضر ناظر دے دار چا په حال خبردار دے مخلوق کی دائے سوک نشکے ولم یکن له کفوا احد نشتره دی اللہ لرب برابر حصوک بسم اللہ الرحمن الرحیم دا دی دو سورتونو دا نزول وجد آوا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانے سحر شو او یو منافق لبید ابن عاصم پا آوانے سحر کرو لبید ابن عاصم پہ سحر کرو او دا اللہ نبی دے سحر دا وجنا متاثر شو ورا زمونږ د اهل سنت والجماعت عقیده داوا چه سحر لرا حقیقت شتا او د دې وجن انسان تر دې چې نبی متاثر کی پخوا د گمراهانو یو ډلو معتزله به ورتوي اغه د سحر د وجود نه انکار کړو او ویلو چې نبی باندې هړو سحر کی نستاو ذکر کی میو ډللا دا اغه د دې گمراهانو پسې روان می معتزله پسې ایم د سحر د حقیقت نه سکے یعنی انکار کړ رسول الله باندې سحر زمای عزت مند شو او گورا دینی معاملاتو کی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانے اس فرق نورا غلے دے انسان پا دی دماغو کی یو قوت خیالیے دے نو یو قوت عاقلے دے علماء لکلیو دے سحر در نبی پا قوت عاقلے سا سر نو کڑے یو قوت خیالیے دے لکا موسیٰ علیہ السلام بارکی وی یو حیلو الیہ من سحرہم انہا تسا خیال کی ولا راتلل ورا عقل باندې غلبه نه وکړي د نبی سحر او الله وی خیال کې ولا راتل چې دا سيزونه غني منډه ترډي وای موسی عليه السلام په قوت خیالیه باندې د ساحرانو سحر اثر کړو یو د نبی قوت عاقلوي هغه د سحر نه متاثر کی نو سحر شو پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې او هغه منافق لبید ابن عاصم کړو او شپگ میاشت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا تکلیفو دادا بخاری شریف حدیث تے پوئی گئی پا خبر وار سنگے او سڑے ماو تاغون تے خوش امیر آپاسی چے نسن خبر دے وار بخاری شریف پا حدیث مان قلم راکا گی تے تمام امت جمالا چے صحح الکتب بعد کتاب اللہ تعالی الصحیح البخاری دا امت دے ابتدان والی تر انتہا پا دے اتفاق دے چے دا قرآن نرستو صحیح کتاب پا مخدزمہ کسے دے اگر امام بخاری شریف صحیح دغه دے نطول امت نبی علیہ السلام ویلی چیز ما امت پا گمراہی نرا جمع کی گئی پا خبر بانے او اجماع دا امت یولوی دلیلو اجماع دا امت یولوی دلیلو او دی که دا علماء و اختلافو چی دا اجماع دا امت نے سڑے منکروی نو آ کافر دے او کسے دے نو بازی دا کفر اطلاق کرو باز علماء ویلیو دا مرتکب دا گناہ کبیرے دے نو دا امت اجمالا چې بخاری دا دا قرآن نرستو دا حدیث و صحیح کتاب دے او سی او خوش امیرا پاسی او اغا دمر جرعت کئی چی دا بخاری شریف حدیث لسو وی کمزور واللوی دا لوی بیدینی دا نو رسول اللہ بانے دے سحر زمائی زتمند و سرات شیو شپگ میاشتی اس پتہ ورطنے لگی دا یو ذن نبی علیہ السلام دا ام المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ تعالی عنہا پکور کیو دو پکور د ام المؤمنین عائشه صدیقی کی ودو الله دو فرشتي رولی گری تفسیر روح المانی کی وای دا یو جبرئیل او بل میکائیل یو فرشته د الله د نبی خپو تو درې دا او بل سر مبارک تو درې دا آیا ورته وای دا څه شوی نو ورته وای سحر شوی دا الله په نبی ودا سحر پچا کړي وی لبید ابن عاصم او ودا کمزه کړي ودا په مدینه کې یو کو یو بیر زاروان به ورته وی وپای کی د غټی د لام دی خفی کړي نبی علیہ السلام درے صحابہ لیگل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زبیر او حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ما دے لیگل اگا کوڑی رویست نگورا تاویزونو کوڑو لرا اثرات وی خدا غی پتہ ما سیوا دا اللہ نبل چاہتن لگی کہ اسڑے دا دعوی کئی چھ بھائی ما تا دا پٹ تاویز پتا دا مال پنوک کی غلاش اخکار او زپ غیبو پویگم نو دا صریحی دا کفر او دا شرک عقیدہ پوئی گئی پا خبر بانے دیم داری چھ باز اوقاتو کیو پیر لتا نرشی آبوئی بھائی پتا چا کوڑی کڑی فلانی دیوال کیو گورا چھو گورو نو لتا کی بھائی نو عربو کیو عالم نے کتاب لکلے گئی تا وی سارم البتار فی التصدی لسحرت الاشرار ای کی لکلی چھ دا غلط پیران پیریان خپل تابع کی نو چھ تو لراشی نو تالوئی بھائی پتا خو چا کوڑی کڑی او گر استا پکور کی فلانی تاخ کی پرتی دی او استا پکور کی فلانی دیوار کی دو کتو گورا نو تا دیدی انا رخشا چھو دے پیریانو لوی شابا چھ دے رسی چھ تال تا تاویزو نیخی تا چھ لڑشن تا با تاویزو نپراتی نو عقیدیم دلو لوٹلا او مالیم دلو لوٹلو پی کئی پی خبر آمان او دا کارون شیطان پا دی ترتیب بانے کئی تا سو گر سلیمان علیہ السلام لخلقول ساہر وی چھ قرآن وی وما کفر سلیمان د دغه آیاتونو د شان نزول بارکه امام روح المانی او ابن کثیر او ټول مفسرین لیکري دا حضرت سلیمان علیہ الصلات والسلام پا دور کی دا سحر چرچوا یو قول لائے ویغا غطول کتابون راواغست اللہ و دا خپل تخت دلان دے خخ کل چی دا علم ختم شی مجھکر آغا وفات شو شیطانان و خلقو لوی راشی گنا دا خود پیغمبر نو دا خود دا بادشاہی او دا تخت چی بے پاوا کی روان دا خود جادوگر گنی دازے او کنائی ا کتابو نه رويستل په گئی په خبره باندې نبي اپ زيد دي چې سليمان عليه السلام لای نبي ویلې وي به دا ساحر الله ياتن روليګل وي وما كفر سليمان زما سليمان د جادو د اوس د کول او د عمل د کول د وجنه سنو هغه کافر نو بلکې الله او يا زما نبي نو پدي ترتیب باندې زما عزت مند طالبوي دي دیوار کړي او پیران لوی دو کال تخخه اغه شیاطین خپل تابع کړي وی شیاطین خپل تابع کړي وی او دا دو کوم درکیا کتاب کې لیکلي دا سه جادوګر او ساحر پیر او مولا چې غ سحر او جادو زده کړي او کوډ په پیریانو کې دی او باسي ستا مخ کې به قران وای دو کوم درکیا کتاب کې لیکلي لیکن پټ بده غ خپل منتر وای طالب دا دو قدر کوي چې وای سوره فاتحه مې ولستا لیکن په منځ کې غ کلمات شرکی وای او غډېر لوی کتاب لیکلے پا دے خبر والے اگوائی چھ ما بازی اوقاتو کی جنات لوی جداو لکوائی ویوے کزد دی فلانی پیر نمانم نو دد دم راغ شیاطین تابی کری چھ ما با قتل کیا غنور نو بازی اوقاتو کی پغلط و منترون و جادو سرا د شیطانان و د پیریان و غمشر دا پیر را قابو کی او بیا کشران کار کئی کاغا کشور نمانی نو دا غمشر پا زریبانے دے تو